روت لي دير جو حالة جو حالة وتوحد وخكارة بالاي بالاي دير برخاتا ورخاتو قيوم ونويخولي تاب از هر بگو از سوشون دی شوهارا راتلی راتلی دیر جو حالا جو حالا و تو حدو خکارا بالای بالای دیر بار خاتا ور خاتو گیومون وی خوله راتلی راتلی دیر جو حالا جو حالا و تو حدو خکارا بالای دیر بار خاتا ور خاتو گیومون وی خوله خاتا ور خاتو گیومون хату гемун вихуле. Балай балай дир бар хата, вот хату гемун вихуле.